के मुझे पहचान जरा, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। एक सागर हूँ ठहरा ठहरा, एक सागर हूँ ठहरा ठहरा, तू आके मुझे पहचान जरा, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। छलकता जाम दिया, गालों को गुलाबों का रुतबा, कलियों को लबों का नाम दिया, नाम दिया। आँखों को दिया सागर गहरा, सागर गहरा, तू आके मुझे पहचान जरा, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। सच है तेरी महफिल में, ये सच है तेरी महफिल में, मेरे अफसाने कुछ भी नहीं, पर दिल की दौलत के आगे के खजाने कुछ भी नहीं। यूं मुझसे निगाहों को न चुरा, यूं मुझसे निगाहों को न चुरा, तू आके मुझे पहचान जरा, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। Yeah।